The mind of a man can find works differently than someone on the outside. He sees things in a different way. A successful breakout depends on three things: knowing the layout, understanding the routine, and help from outside or in. We got a runner. Put your hands in the air now! Showtime. Ray Breslin is able to break out of any prison designed by man. We're testing a prototype facility to deal with people no government wants on their books. The people financing this need to know these facilities are escape-proof. Contact on site. The warden's name is Roger Marsh. When do we start? We just did. Welcome to your new home. I'm Warden Hobbs. Hobbs. With Warden Marsh. Det här är avsnitt 112 av filmpodcasten Titta, de snackar. Som alltid ska vi prata om lite film här i en timme. Vad är det vi kommer prata om idag, Gustav? Vi kommer diskutera filmen du har sett fram emot väldigt mycket. Escape Plan med Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger. I en film som ändå de som har gjort den har utlovat lite som så här att det ska vara en glimt till 80-talets filmer. Det har gjorts en till sån film det här året, The Heat, med Sandra Bullock och Melissa McCarthy. Har du sett den? Nej, men min mamma tyckte att den var fruktansvärd. Vi kan återkomma till det. Jag har sett den i varje fall och kommer referera till den. Och... Men det är sen har ju både, jag ska inte avbryta dig, men både Sylvester Stallone och Arnold Schwarzenegger har ju släppt också den typ av filmer tidigare här i år. Det var ju Bullet to the Head hette ju Sylvester Stallones film och Arnolds film hette ju The Last Stand, va? Och då båda de floppade ju. Jag tror Bullet to the Head floppade värst faktiskt. Alltså så här. Ja, men jag tror båda var ju så här fruktansvärda releaser. Sen hade även Jason Statham, tror jag, en film där som också floppade totalt, som hette typ, var det Parker kanske då? Eller vad, ja. Så det var så här fruktansvärt för just actionfilmsgenren av de här, av det 80-talsmåtten mätt. Har inte gått bra i år, men fortsätt nu, Gustav. Innan vi börjar prata om Escape Plan, så för du vet, och vissa lyssnare som har följt det här programmet länge, vet att jag är lite som en gammal gamla människor som sitter och tittar begravningsannonser för att bli berörd. Liksom. Det är nästan lite så här, alltså, du vet, för att gråta en skvätt. Det kan ju alla göra då och då ibland. Gör du det ibland? Har du gjort det någon söndag där du bara sitter och blir betagen av de här begravningsannonserna och plötsligt dyker upp någon som är lika gammal som du eller ett barn som är saknat och har varit död i 5 år? Nej, jag sitter ju mer typ och läser igenom så här förundersökningar om mord och sånt och läser på om folk som är försvunna och sånt där. Där finner jag väl min tragedi kanske. Jag sitter aldrig och läser. Men däremot så ser jag ofta på min mammas kyl. Hon klipper ut så här. Både folk som har gift sig, sådana annonser, och folk som har barn, men också folk som har dött. Men som hon känner, inte okända människor. Nej, hon tar inte bara random några per vecka, utan nej, det är folk hon har känt eller på något sätt känner. Men det är inte så folk hon behöver ha nära kontakt med, utan det kan vara så här verkligen så här: "Åh, nu har minns du den där tanten som jobbade på ICA när du var liten, Emil? Åh, nu har hon dött." Så har hon hängt upp henne. Ja, men jag förstår det, mamma. Jag nästan klår henne. Jag har en begravningsannons på mitt kylskåp. Och det är inte min farmor som gick bort i somras. Jag brukar inte ha det, men det var en jag hittade. Och jag blev så chockad, ungefär som när det visade sig att Bruce Willis är ett spöke i slutet av Sjätte sinnet. För då bara satt jag och läste så här. Och så var det en så här: "Vår älskade mamma Gudrun Österholm, död 1948. Det är liksom lika gammal som min pappa." Så jag blev berörd av det. Men det var bara en av alla jag blev berörd av. Men så läste jag så här: "Men gud, vänta nu, hon är död 2003. Och så står det så här: 10 år av saknad. Och man, oj, förstår att det är från barnen och alla fina barnbarn du har fått. Och då bara blev jag så här, alltså jag blev så berörd på ett fint sätt. Så jag ville ha den kvar. Jag tittar på den ibland, jag sitter och tittar på den nu. Och jag är så morbid att jag typ tänker att den här kvinnan har varit försvunnen i 10 år. Och nu hittats död typ i en brunn eller någonting. Så helt skelett. Ja, det är en intressant vinkel, men jag tror inte det. Här tror jag bara att det var en människa som på riktigt var älskad. Alltså alla är ju älskade när de begravs. Men jag tror, det känns som att hon verkligen är saknad. Och kanske att de här barnbarnen har kommit efter hennes död. Och de vill bara visa där att fan, vi saknar dig fortfarande och du är fortfarande en del av familjen. Min filmkoppling till det är att jag satt en natt på mitt jobb och googlade liksom skådespelare som har dött unga. För ibland folk har gjort så mycket videomontage så kan jag sitta och snyfta lite till det. Och då är det ju ofta så här James Dean och Heath Ledger och en del skådespelare från gamla tider som man inte har förstått hur unga de var. Jag tror så här Jean Harlow var typ 25. Du känner ju igen hennes namn, eller hur? Ja, men det är lite då samma sak som att man inte förstår hur ung typ Jimi Hendrix var när han dog och hur mycket han hade uträttat under sina år. Nej, men precis. Alltså, är det Janis Joplin. Ja, du drar ju upp de här 27-åringarna som har blivit kända för åldern 27. Nej, men det var ja, eller Buddy Holly eller vem man nu vill. Men just att de hinner göra så jävla mycket att man tror att de måste vara äldre på något sätt. Ja. Att man själv i sin patetiska uppenbarelse inte gjort ett skit än om man fyller 30 nästa sommar. Men så finns det ju de också som går bort utan att de hamnar på massa montage och sådär, för att de inte har blivit så kända. Och så upptäckte jag en tjej som du direkt kommer veta vem det är. Lyssnarna kommer veta vem det är. Och jag blev så berörd här, för att det är så här: men gud, vi visste ju knappt att du fanns, men vi har alla sett dig och ser dig fortfarande i en och samma roll. Och det är Nicole de Haff. Det säger ju inte dig någonting. Jag tror inte det säger någon någonting. Men det är alltså tjejen som får volleybollen i ansiktet av Ben Stiller i Meet the Parents, alltså Släkten är värst. Hon som spelar systern vars bröllop slår fel, alltså lilla systern till Terry Polo. Nu ser du ju någon framför dig, eller hur? Ja, vakt. Det är dimmigt, men jag ser någon här. Ja, men det är ju en markant roll liksom, som är med där hela tiden. Och där blev jag så berörd, för hon dog inte bara nyss. Hon dog 2005. Det är nästan 10 år sedan. Filmen kom tror jag 2000. Och i lunginflammation som läkare. Hon åkte runt till olika sjukhus och var jättedålig, men ingen upptäckte det. Hon skickades hem och dör liksom. Så det är en så här tragedi på många sätt och vis. Men det tyckte jag var värt att hedra lite faktiskt. För jag tror vi kanske... Vi är förmodligen den enda filmpodcasten i världen som har hedrat henne. Alltså för det liksom. Kan du förstå, eller tycker du det här bara var blaj? Blaj var det ju. Men samtidigt så är det alltid jobbigt med så unga människor som dör. Det är alltid så här lite, man känner, ja det är, usch. Ja, men, usch. Och jag ser nog att hon var 13 och dog också. Så att nästa år så kanske jag får lunginflammation och så. Ja, det är din direkt till dig så här. Oj, paniken. Ja, nej, men jag förstår din tanke. Men Nicole de Haff minns vi och går över till Escape Plan helt enkelt. Som kanske inte lika många människor som inte minns Nicole de Haff kommer väl antagligen inte också minnas Escape Plan om 10 år. Nej, kanske inte det, men jag tror många av vår generation kommer minnas den scenen när Nicole de Haff får volleybollen mitt i ansiktet mer än någon specifik scen i Escape Plan. Mer än scenen där Arnold Schwarzenegger får snacka tyska i en isoleringscell. Ja, jag tycker i och för sig, jag kan säga direkt att jag tycker den här filmen är rätt trevlig, så det ska bli intressant att diskutera den. Jag har här rafsat ner på ett papper, vi har båda väldigt ont om tid. Jag var precis och såg den. Och innan filmen så rafsade jag ner några punkter som är så här saker jag saknar från just 80-talets actionfilm, som den här då lovar att ha. Och som jag kan störa mig lite på idag, och som kanske är anledningen till varför jag gillar The Avengers mer, och Thor gillar jag mer än Christopher Nolans, den här lite mörkare, allvarligare finanskrisvärlden. Ska vi köra dem? Det låter underbart, Gustav. Filmen handlar ju, Sylvester Stallone är en mästare på rymmen från fängelser och har det som jobb. Känns lite krånglig. Det hade varit nästan ballare om man bara var en fånge som var jävligt bra på att rymma. Ja, eller bara arkitekten. Ja, precis, något av det. Nu blev det lite kaka på kaka. Men så får han i varje fall uppdraget som han tackar ja till lite naivt. Han har trots allt 50 Cent och Amy Ryan, mamman från Gone Baby Gone, som faktiskt varnar honom på ett sätt så att man känner att den här varningen borde du ta. Jag tycker synd om jag kände från första trailern och så här, när Amy Ryan var med, att jag tyckte det var synd om henne att hon skulle behöva vara med i den här filmen. Och jag ställer mig inte frågan så här, varför väljer du den här rollen? Det är samma sak med Arnold Schwarzenegger har en ny film som ska komma som heter Sabotage nu tror jag. Som hette Ten innan. Som hade en rätt bra trailer faktiskt. Även den här filmen har ju bytt titel. Från The Tomb till Escape Plan. Ja, och mellan de två titlarna tror jag även den hade typ en tredje titel också. Men jag har inte koll på den. Men det var en annan skådis. Som jag inte... Jag ska kolla upp faktiskt med en gång. Det tar en sekund att kolla vem det var jag tänkte. Jag tänkte också här, vad synd om dig som är med i den här filmen Sabotage då. Och det är Olivia Williams. Okej, okay, jag förstår inte. Jag tycker inte det är så konstigt. För då Amy Ryan är ingen A-list actress på det sättet. Nej, men hon fick ändå jävligt mycket cred för, vet jag, rollen i The Town. Och så att hon, jo, hon en Oscar-nominering för Gone Baby Gone. Men... Ja, men då så. Ja, men hon kändes verkligen som en skådespelare som skulle göra de här tunga dramerna, du vet. Och samma sak med... ja, men det är bara så här... samma sak kände jag då med Olivia Williams. Jag såg henne i Sabotage-trailen att oj, men du var fan med i Ghostwriter. Jag blir lite kär i dig i Ghostwriter. Du hänger med Roman Polanski om du var med i Sjätte sinnet och sådär. Du ska väl ändå inte vara med i en Arnold Schwarzenegger-film? Vad är det som händer? Men jag tror de tycker det är kul. För ända sedan John Cusack satt ju på 90-talet. Han visade ju alla att det här funkar. Alltså man kan göra filmer när man vill. Och en actionrökare om året. Utan att man faller i Nicolas Cage-fällan och sådär. Så att jag tror med dem att det är en sån grej. Det är ju roligt att vara med i när Schwarzenegger och Stallone får spela mot varandra i en film. Som inte... går ut för att vara något seriöst utan något roligt. Det hade jag gjort också utan att jag var tvungen till det. Mm, om, kanske. Om jag var kvinna. Men det vi kan nämna om filmen är i alla fall att också att Mikael Håfström har regisserat. Eller har du sagt det? Om du inte har sagt det nu i alla fall. Håfström då, svenska regissören, har gjort filmen, vilket kanske är extra speciellt. Inte speciellt nog att liksom SF eller vilka det är nu som har sett en film i Sverige har slagit stora trumman eller någonting om det. Men ja. Det går ju så fort, som sagt. När jag var liten, då hade det varit stort. Men så fort det blir stort så kommer det alltid fler med det. Och nu har det blivit enorm, svenskarna i Hollywood. Eller människor från hela världen i Hollywood. Vi vänjer oss så fort. Det är lite tråkigt att vi människor gör det. Det är ju precis som om vi börjar tjäna pengar. Så njuter vi 2,5 dag. Sen har vi vant oss vid det, liksom. Ja, precis. Men punkterna då. Saker som jag saknar från 80-talets actionfilm. För jag var ju verkligen i precis rätt ålder på 80-talet. När regissören Mikael Håfström pratade om att så här, om han växte upp på 80-talet. Då var ju han ändå närmare 20. Men alltså jag var i den här perfekta popcornåldern. Alltså 10 bast. Liksom, 10, 11, 12. Du var lite yngre. Du var småsyskonet där. Ja, jag var knappt född på talet, så att, ja. Ja, nej, precis. Jag kom ju mer in i tidig 90-talsfilm, alltså tidigt 90-tals Van Damme, tidigt 90-tals Arnold och sådär. Ja, men så det jag refererar till med saker jag saknar från 80-talets actionfilm, då är det just Dödlig vapen, Total Recall, vad som. Alltså de här filmerna som kom då, mot det... Som jag kan ha problem idag med Christopher Nolans Batman-filmer och sådär. Att jag tycker de är för tunga. Men jag tar första punkten, okej? Okay? Mm, kör hårt. Punkt 1. Och så vill jag så får du svara om det, du tycker att Escape Plan lever upp till det här eller inte. Okej? Okay? Yes. Att man då på 80-talet inte skulle förklara skurkens inre motiv 1000 gånger eller alls. De var bad guys, det räckte. I Dödligt vapen så var det hantlangaren, då är det hantlangaren Gary Busey man minns som skurk. Inte huvudskurken. För motiven kom fram under polisens arbete, inte så här i ständiga parallella klipp. Där skurken ska på något sätt vara lika stor som hjälten. Det är därför de blir 3 timmar långa. Så skurken fick högst en längre monolog, men oftast ingen alls. Hur tycker du att det stämmer in? Alltså, har de lyckats med det i 80-talsfieringen av Escape Plan? Först ska jag säga att problemet med den här diskussionen är ju att jag såg den här filmen 16 oktober på premiären i USA. Så nu sitter jag och funderar vad han Jesus motiv är i den här filmen. Eftersom skådespelaren som spelar den onda i den här filmen är ju han Jim, vet han, Caviezel. Ja, Caviezel, som skulle bli en större stjärna efter Frequency och sådär på i slutet av 90-talet. Och så gjorde han Passion of the Christ och det var rätt stort. Och sen såg jag honom i... Ja, men han blev, det är ju det som var otur. Han blev ju aldrig stor med den på något konstigt sätt. Utan det var ju Mel Gibsons regiäventyr om Jesus. Det var fortfarande Jesus som var större. Ja, det kanske var med en credit roll. Men sen såg jag honom i... Tony Scotts film Deja Vu som skurk. Skurk. Och då kände jag så här, oj, han blev aldrig någonting, den här killen. Ja, för min trevliga film när han fortfarande var lite het, det var ju när han fick spela greven av Monte Cristo i en helt okej och rätt bortglömd filmversion från typ 2002. Ja, jag känner till det. Jag ser DVD-omslaget framför mig, men var inte det att den gick upp direkt på video i Sverige? Det var ändå ingen... Nej, den gick på bio. Den gick på bio. Gjorde den det? Ja. Ja, för mig, jag ser bara framför mig, du vet, en av alla de här James Franco-filmerna han spelar i. Han spelar James Dean i någon film, och han spelar, du vet, i den där Howl och så här, du vet, de här biografierna som, och Tristan och Isolde och sånt han spelat i James Franco. Men de här filmerna, han blir ju bara uppskattad när han är med i typ Spider-Man eller han hänger på Apatow-tåget. Men han försöker de här riktiga rollerna som blir direkt i video med en gång. James Franco menar du? Ja, James Franco, precis. Ja. Och det känns som att den där Monte Cristo var lite samma sak. Men jag kan ju bara påminna då. Jag kan säga att det här är en av de punkterna som håller. Jim Caviezels skurk i den här filmen håller ingen monolog alls, utan det handlar uteslutande om att han bara vill behålla Stallone och Arnold Schwarzenegger i fängelset. Alla andra fångar också. Alltså det är hans enda mål. Han är bara en bad guy. Jo, precis, hans uppgift är väl, det är så löjligt att jag ska bara gå igenom filmen här för mig själv, men hans uppgift är väl att han vill ha information från Arnold. Ja, ja, precis. Det finns storymotiv, men det dyker aldrig upp det här att ni förstår väl varför vi har skapat det här fängelset. Min mor blev mördad av fångar, förrymda fångar, så att bla bla, och vi känner att i världen ska människorna känna sig trygga, bla bla bla. Inget sånt. Nej, men jag fattar det, alltså, han direkt från början han säger typ att jag är intendent Hobbs eller fan heter det i filmen. Alltså så känner jag direkt att det här är bara en snubbe som är ond och han har ändå ett mål, men vi behöver inte få, som du säger, med långa monologer och sånt. Det tråkiga dock med karaktären är ändå att jag känner ändå alltid att han är Jim Caviezel-snubben, Jesus. Han är lite, och här speciellt kanske, en poor man's Christian Bale. Ja, jag är ju inte lika lättskärmad av Christian Bale som du. Nej, men jag tycker bara han spelar psykopat lite så här, och den onda lite som den iskalla snubben. Lite på samma sätt som Christian Bale gör det i Shaft eller gör det i American Psycho. Alltså, de ser lite likadana ut. Så att, för mig blir det bara lite så här direkt till videoversioner av Christian Bales onda fängelsechef på något sätt. Så men det håller jag, för jag ser sitten där. Jag skulle säga att han är så där i rollen. Men det gör ingenting. Just för att man inte har gjort en parad av skurkarna. Jag föredrar hans så där skurk, så där gestaltning av en skurk framför de här Bane. Jag började ju se om tredje Batman-filmen med hyllade Bane, Tom Hardy, som jag älskar, speciellt Warrior, som sagt. Alla som inte har sett Warrior, se den. Jag tycker den är underbar. Jag blir så berörd, som en begravningsannons blev berörd av den. Men vi ska inte prata om den, vi pratade om den innan den här podcasten. Ja, men jag ville bara säga att jag började se den mera. Och jag pallade inte Tom Hardy, jag pallade inte det här Bane. Jag började se filmen och efter en kvart så har det fortfarande bara varit skurken Bane med sina jävla motiveringar. Jag stängde av, det är skittråkigt. Ja, det är inte det att snacka om Batman, gå vidare. Jag säger så här, punkt nummer ett, ja, jag håller med, det är att det är rätt. Ja, precis. Där lever den upp. Sen hade jag en frågeställning jag hade rafsat ner. Det var så här, innan filmen då. Vad har hänt med The Comic Relief? Nu för tiden är det typ en moralisk relief. Någon som på något sätt är jävligt reko istället för jävligt rolig. Och jävligt rolig, då menar jag Joe Pesci, som man tycker är skitjobbig. Okej, okay, så istället får vi typ Michael Caine i Batman, är det så du menar? Ja, och även så här Gary Oldman i Batman. Alltså så här, någon som är reka. Alltså de här sidekickarna. Man har inte längre någon jobbig Joe Pesci i Deadly Vapen 3 som är omoralisk och kul. Som det var fullt av på 80-talet. Utan nu använder man det till att berätta igen något viktigare. Alltså, och vem är det? Vem skulle du säga att är det i den här filmen? Vad ska inte typ? Jag tycker Arnold Schwarzenegger funkar rätt bra. Nej, men han har räknat. Då, det är Sylvester Stallone och Schwarzenegger är the starring actors här. Alltså, jag pratar om en biroll nu, en mindre roll. Okej, okay, jag ser ändå lite. Jag ser ändå, alltså, så ser jag också när jag ser affischen allting. Men när jag såg filmen, då såg jag mer än Sylvester Stallone som the star och Arnold fick ändå lite. Jag kan hålla med. Jag lyssnar på det du säger, Gustav. Jag ska bara säga ändå att jag tycker ändå lite att Arnold tar den rollen lite. Han försöker ändå vara lite rolig i rollen. Jo, men det gör ju Dödligt vapen och Danny Glover i Dödligt vapen också. Alltså gör Mel Gibson och Danny Glover det. Det vill säga, de är det chattrande buddy love-paret. Okej, men om du vill leta efter just den här manuskomponenten, om man säger, i den här filmen, så antar jag att det borde ju vara 50 Cent som hade kunnat uppfylla den rollen. Ja, precis. Men han är med för lite och han är inte i fängelset. Det borde ha varit någon i fängelset. Någon fånge. Ja, det finns ju ingen så här galen, rolig, du vet, Steve Buscemi i Con Air-fånge direkt som drar blicken till sig, tyvärr. Nej, utan det finns en antagonist till dem som hänger på dem. Och som är då muslim. Så att det görs en moralisk grej av det. Där är viktigt i Stallone och Schwarzeneggers dialog att man visar den här resan från att de är ovänner med muslimen och i slutet är de vänner och säger till och med ordagrant så här att du är en reko kille när den här personen dör. Så att det är nästan så här, du är en reko amerikan. Inte nästan åt det hållet. Ja, eller jag tror till och med att det kan vara, alltså det är på något sätt. Är det hedervärt att Stallone och Schwarzenegger, de vet vilka som går att se den här filmen och de vill kanske säga något moraliskt utan att säga det för tydligt. Och därför får det här vara en muslim liksom. För jag kan tänka mig att de har lite med det att göra i det här manusarbetet. Men punkt nummer två kan vi säga att det lever inte upp då till 80-talet. Nej, däremot var han skön. Jag gillade den karaktären. Jag föll för honom. Och jag tycker att det är brist på den här tydliga comic relief-karaktären, så tycker jag ändå att Arnold har en viss del charm som ändå alltså lättar upp lite i alla fall. Jo, men det har ju stått långt tillbaka också, men de räknas inte där som sagt. En annan punkt då. Och det är problemet med att så här, det jag saknar då från 80-talet är att nu för tiden har action och komedi blivit uppdelat även när den kallar sig actionkomedi. Och där kan man ställa The Heat med Sandra Bullock och Melissa McCarthy mot då Christopher Nolan. Har du sett The Heat? Nej, det hade du inte. Nej, men inte alltså, jag ser Heat mer som en renodlad komedi. Ja, alltså, ja. Men action är ju bara en fond för att kunna lägga in en komisk film. Ja, men, och det var det som var tråkigt med The Heat. För den började med att kunna vara en sån här 80-tals actionkomedi. Det vill säga att det finns allvarligt. Jag menar, Dödligt vapen hade, på 80-talet hade man inte det problemet. Den är rolig hela tiden och fortfarande jävligt otäck, förstår du? Alltså, men nu är det... Ja, precis. Men det var ju mer action. Ja, det var action-komedi, men egentligen var det mycket en actionfilm med komedinslag och charmiga karaktärer. Ja, men för att man också inte hade samma så här problem med det här moraliska, så här, shit, kan man visa det här när det är en komedi, eller så här, kan den vara rolig när vi vill visa det här om finanskrisen? Men för jag har alltid sett det hit verkligen nästan som The Other Guys, som är en parodi på det sättet, den tar väl lätt på. Ja, vilket den blir, men jag tycker att den ändå siktar på att försöka vara en skön 80-talsrulle, speciellt när man hörde intervjuer inför, så att det är där den inte landar, och det var synd. De hade Sandra Bullock och Melissa McCarthy som skötte jobbet, men det är manuset där, alltså det är manuset som bara pajade allting, och så bara fjantar de loss mer och mer, så det var tråkigt. Men, och här skulle jag säga, alltså Christopher Nolan då och Batman-världen är ju tvärtom, alltså där är det ju inte roligt, det är inte, den vill inte ens vara komedi, men du förstår vad jag menar, det är andra sidan av myntet. Vad landar Escape Plan? Alltså lyckas den vara både så här, lyckas den vara en så här skön actionrulle, eller blir den för allvarlig eller för oseriös? Den är ju väldigt oseriös, alltså rent så här konkret, men den försöker ju, faller mina ögon, att vara, den försöker vara tung på det Dark Knight-sättet egentligen. Inte riktigt så tycker jag. Inte riktigt. Nej, okej, det är inte så jävla torrt, snustort extrem, men ändå, jag tror inte den utgår ju inte från att vara en komedi. Och Sylvester Stallone så spelade ju väldigt, väldigt seriöst. Jo, men jag menar, vad gör Mel Gibson i Dödliga vapen? Alltså han sitter med och försöker ta livet av sig i början av filmen. Det är det jag menar, på den tiden funkade det väldigt bra. Och det känns lite som att Mikael Hofström och Stallone och Schwarzenegger försöker göra en sån film. Men att de kanske inte är så bra på den här gången. Alltså, ja. Nej, det är ju Arnold som håller upp det där komedifortet då, den här torra, trista filmen. De lyckas lite grann. Alltså nu, och nu, det här är inte någon bedömning på om det är bra eller dålig film, utan så här. Nej. Låt oss säga att den inte lyckas ändå. Ja, eller så här medel på den punkten. Jag tycker att det var på de filmerna genom just den här blandningen av att det är ändå en actionfilm, även Die Hard, alltså det är en actionfilm, men det är ändå jävligt underhållande i skådespelarna som följer och att de är rappa i käften och sånt. Ja. Det ger ju alltså... Och även berörande i sitt drama. Det är ju det som, alltså så här, är det underhållande som roligt? Och är det berörande som drama? Det är ju det som på något sätt gör en actionkomedi. Där vi kallar Indiana Jones också en actionkomedi. Ja, men det gör också, det jag vill säga med det var att det gör att man vill se om dem. De är väldigt så här, ett omtittarvärde, omtittningsvärde. Men den här Escape Plan lyckas ju inte få in charmen och samtidigt försöker ändå vara så pass seriös. Att det finns ingen anledning till att se om den här filmen på samma sätt. Och bara njuta av resan. Jag skulle säga att den försöker ändå inte vara så seriös. Men den lyckas ändå inte med den här mixen de vill ha. Den är lite för stelbent, hela det utförandet. Alltså så här, så att det finns där. Det finns på tungan. Jag sitter ändå och har lite trevligt. Jag tycker det lyckas i stunder. Så här. Alltså jag tycker den här lyckas bättre med att vara en 80-talsrökare än många andra försök. Ja, men det tråkiga är att när du pratar om Dödligt vapen, ja, då kanske det är en 80-tals, men då är det en av de 80-talsfilmerna som aldrig, alltså en sån Chuck Norris 80-tals actionfilm i sådana fall mer, alltså förstår du, jag menar, en film som är vid sidlinjen som är bortom det bästa, kanske, jag menar, andra sorteringen. Jo, men det är där jag, och det har jag aldrig haft, det har aldrig haft ett intresse av att se, inte ens när jag var yngre såg jag Chuck Norris-filmerna eller egentligen Steven Seagal-filmerna och sånt. Jag höll mig till det stora, det breda, det som gick väldigt bra på bio. Ja, men där håller jag väl med dig då, att den blir en bra Jean-Claude Van Damme-film, det vill säga Nowhere to Run med Patricia Arquette, som jag minns var en sån där Jean-Claude Van Damme-film, i och med att jag brydde mig inte om det här kickboxer och allting. Men den tyckte jag var okej. Alltså så här, och så finns det någon när han är, heter den Sudden Death? När han, ja, de är inne, ja, på hockeyrinkar och grejer. Ja, när han räddar där, räddar som målvakt i The Penguin. Ja, och de blev så här, och de, Nowhere to Run och den, blev så här okej. Okay. Alltså bra 2,5 av 5. Och där tycker jag Escape Plan, ja, lyckas. Jag tycker Jean-Claude Van Damme har gjort en del rätt bra filmer när de väl har haft budget så. Men sedan har han gjort faktiskt en film med tanke på det fängstemat. Han gjorde en film för några år sedan direkt till video som heter In Hell. Jaha. Som jag vet när den kom, det surrades lite om, i alla fall på svenska filmforum, att den ändå var rätt bra. Så att det är också en film om ett fängelse. Så då kan man jämföra kanske den här filmen med den filmen och se hur lika de är, om man nu vill göra någon studie med det. Någon komparativ studie. En annan punkt jag har är att då på 80-talet så var längden så här klassisk, 1 timme och 40 minuter inklusive eftertexter. Lyckas den här filmen med det? Jag kan inte minnas om den var... Den är 2 timmar såklart, alltså, ja, men nu... det känns ändå kort för en film idag, så att... Ja, fast ändå inte. Den lyckas inte med det. För att jag kände under hela filmen, förra avsnittet så diskuterade vi min favorit, en av mina favoritfilmer, The Kid, Chaplins pojke, som då Chaplin klippt ner från korta 68 minuter till 52 minuter eller 54 minuter. Och det gör så mycket. Och man tänker att det var inte så märkvärdigt. Men här kände jag att så här, fan, hade de klippt upp den här filmen, alltså klippt ner den till klassiska 1 timme och 40 minuter, så hade den varit lite bättre. Alltså, och jag tycker ju ändå att 2 timmar idag är 1:30 på 80-talet. Så jag tycker ändå de har gjort ett bra jobb med att hålla. Nej, men det är det inte. Alltså så här, det finns många filmer som vi plötsligt älskar. Ta så här, Safety Not Guaranteed. Och du vet, såna här små guldkorn. Och de är fortfarande inte så jävla långa. Vissa filmer behöver vara långa. Terminator 2 som du älskar. Den var lång för att den har en sån omfattande story. Så att den den är fortfarande kort för att längden beror på den omfattande storyn. Men nu är det som att det har blivit en finhetsgräns vid 2 timmar. Att man ska upp dit, annars är det sådär. Och det är ett misstag. Alltså man behöver fan, gör dem lite kortare. Det är inte finare med 2 timmar. Nej, så du säger att den inte lever upp till det då? Absolut. För den här, alltså just för att det är en sån enkel och tunn story. Sylvester Stallone och Schwarzenegger ska rymma från det här fängelset. Och den här bad guy Jim Caviezel ska stoppa dem. Det är inte 2 timmar. Det är 1,5 timme. Alltså, och det lider filmen av. För det finns ju mycket, många upprepningar här. Som är så här, de mest går omkring i montage och tittar på saker liksom. Och grunnar på grejer. Den hade absolut kunnat klippas ner. Och gjort den bättre. Ja, mm. Sen hade jag en punkt här att det inte hela tiden ska handla om hela världen. Men det har vi väl lite gått igenom. Det lyckas ni med. Att det inte handlar om mänskligheten, nutiden idag. Det handlar inte om fängelsesystemet idag. Utan det handlar bara om att Sylvester Stallone ska komma ut ur det där fängelset. Eller? Precis, men en liten twist om vem Arnold Schwarzenegger egentligen är typ, som aldrig jag riktigt. Jag tror det var den som förstod det i slutet vad det egentligen handlar om. Nej, okej, okay, Arnold är någon annan än utger sig för att vara. Det är skitkul. Ja, precis, och det var så här, vadå, är någon så här frihetskämpe eller är någon knarkmogul? Är han The Counselor liknande Michael Fassbender i. Alltså man, precis, man, det landar inte riktigt, man förstår inte. Men vilket ögonblick i filmen fick störst reaktion när du såg den? Vilken reaktion? Där folk skrattar? Ja, eller folk hurrar, eller folk i alla fall gör ljud ifrån sig. Det var faktiskt, det försökte jag lägga på minnet. Det var när de börjar rymma och Sylvester Stallone kopplar om alla fängelsekameror. Så att de ser, alltså varje kamera i fängelset kopplas till samma kamera. Så det enda skurken då, fängelsevakten ser är Sylvester Stallone som vänder sig om till Arnold Schwarzenegger och muslimen och säger smile. Och så gör Schwarzenegger och muslimen ett så här leende liksom. Och då skrattade folk högst. Det var inte så många gånger annars. Det var reaktioner. Nej, när jag såg den då i en rätt tom salong i USA, fast det var då premiärdagen och sent kvällen, jag hade ju trott och hoppats på en fullsatt amerikansk biosalong och jubel och popcorn som flyger i luften och sånt. Men så blev det inte riktigt. Men i alla fall, det enda stället där jag verkligen reagerade på att folk alltså reagerade liksom, levde upp lite. Det var när i slutet när de rymmer och typ Arnold Schwarzenegger drar loss en minigun eller vad det är för en helikopter. Och vänder sig om typ i ultrarapid i slow motion och börjar skjuta. Ja, men där har du rätt. Där var det så här 32-åriga män. Där började faktiskt folk kommentera, yeah, nu, alltså du vet, så det var en bra hommage till 80-talet, det funkade på folk. Ja, det håller jag med om. Det har du rätt i. Den där... Det var ett ögonblick också där man såg att, jo men det här ser ju bra ut, så att, kan man bara få en hel film och se så här bra ut och känna så här bra, så fan så finns det en plats för Arnold Schwarzenegger då i moderna actionfilmer. Absolut, jag tycker till och med han är riktigt engagerad i. Alltså han är på något sätt mer engagerad än Stallone. Jag tycker inte att Stallone är underengagerad. Men Schwarzenegger märker man att fan, han tycker det här är skitroligt att vara tillbaka och spela in film. Det känns som att han ger väldigt mycket, alltså, av sitt intresse där på. Jag tycker han. Jag har inget problem med varken honom eller Stallone, ska tilläggas. Nej, men det roliga med våran tycker jag att det skillnad från Bruce Willis som då det har snackats mycket om och så där, från Kevin Smith och andra håll. Som är jättetrött, ja. Ja, trött och bryr sig inte och kommer för pengarna och sådär. Jag blir ibland sparkad från Expendables 3 nu av Stallone och sånt av den anledningen. Men så, men både Arnold och Stallone känns som att de älskar det de gör. De bryr sig om sina fans och de kommer, du vet, pålästa väl fel ord då. De har inte så många repliker att säga, men alltså de kommer förberedda och de ger allt fortfarande. Absolut, och det tror jag man kunde läsa också här om sistens med Hovström när han intervjuade. Så att han var så positiv kring det, att fan, Schwarzenegger och Stallone, de verkligen var intresserade, inte på något så här diva sätt att, och jag vill ha en röd tröja för jag aldrig haft det i någon tidigare film, inte massa sånt ego-skit, utan De tycker fortfarande det är roligt att göra film. Schwarzenegger då igen och Stallone fortfarande. Så att, och det märks här. Och bara det ger en aura till filmen som är positiv. Ja, nej, jag håller med. Jag har inte så många punkter kvar, men en är en grej som jag saknar från 80-talet som jag har problem med idag. Det är så här att då så skulle inte one-liners hela tiden vara så ironiska. Alltså nu har det på något sätt i nutid har det blivit dubbelironiskt. Du vet, det ska hänvisa till stjärnornas tidigare filmer eller till nutid. Alltså det har blivit så komplicerat. Och i slutet av Escape Plan så får vi ju att Sylvester Stallone innan han dödar skurken säger boom, vilket jag tycker han gör ganska coolt. Den känns inte så där. Jag vet inte om den hänvisar. Det kanske finns någon Sylvester Stallone-fan som säger jo, men det är ju det han säger i Rambo 2. Det vet inte jag i så fall. Men direkt ska Arnold Schwarzenegger i klippet efter också få säga något som är stil med då. Det är där jag inte fattar. Där kändes det så här, men gud, den här har ni övertänkt. Det kändes inte naturligt. För istället för Hasta la vista så kommer något så här: have a nice day, you son of a bitch. Som var så här, okej, här, den där kommentaren har de räknat ut. De har någon plan med det. Och det bara känns fel. Alltså det, så det... Nej, alltså det tycker jag ändå på något sätt hör ihop lite med Arnold. Alltså, alla hans one-liners, inklusive de i Terminator-filmerna, är ju rätt forcerade. Bortsett då kanske från repliker som I'll be back i första Terminator, som inte ens var, jag tror inte ens på något sätt var tänkt som en one-liner, men blev en one-liner. Och det blev ju, och det blev väl främst en one-liner efter Terminator 2. Ja, om man inte, han kanske han säger någon film däremellan också, det vet jag inte. Men, nej, men alltså, det var med tvåan, alltså, även om så här, den fan existerade innan, men det var med tvåan. För det kommer jag ihåg, alltså, då blev den ju så här. Den refererades ju till i alla sammanhang, I'll be back, vilket det fortfarande gör. Det är en av de kändaste one-liner. Jag lovar att manusförfattarna aldrig skrev det som en så här. Cool. Nej, men det jag menar, alltså, den har ju blivit en one-liner med tiden. Den skrevs inte i första Terminator som en one-liner när han står där vid polisdisken i polisstationen och liksom vänder sig mot den här polisen då, lutar sig fram lite över disken och säger typ I'll be back, går därifrån, kommer tillbaka, liksom kör igenom en bil genom rutan. Alltså det tror jag bara blev. Men många andra one-liners med Arnold Schwarzenegger, och säkert i den här filmen också, är ju verkligen skrivna för att vara roliga. Som han slänger en kniv typ rovdjur över det och säger så här, stick around, och den typ. Ja, och det där, och man vet ju att Sylvester Stallone är ju råkåt på one-liners och tycker sig till och med vara, tror jag, världsmästare i det med de här Expendables-filmerna och sådär. Han har ju liksom pratat ganska vad säger man, brett och vilt om det. Och det stör mig. Jag skulle vilja att de bara skiter i det. Skriv en film utan one-liners och se vad som blir en one-liner. För det är där guldkornen finns. Just när det inte är så jävla sökt. Men här känns det som att de har haft ett extra möte där förmodligen Mikael Hofström hänger på. För det hade vi gjort också. Alltså det är så här, det är... Jo, och det är Sylvester Stallone som har kallat till mötet. Absolut, absolut. Han tar ju på sig manusfattarhatten här nu och sätter det i konferensrummet ihop med Arnold, Hofström, producenterna och kanske Amy Ryan också. Ja, kanske. Hur var det med Curtis Jackson då? 50 Cent. Han har ju inte så stor roll, men det är ju roligt. Jag tycker fortfarande att den musikgrupp som är bäst på att sätta repliker och karaktärer, som här, jag menar 50 Cent är en snubbe med glasögon här. Men det är ju rapparna. Alltså det finns ju så här, Wu-Tang Clan-gänget, de har levererat i snart 20 år och lyckas göra det. Att just för att kunna vara de här birollerna, vare sig de är gangsters eller poliser eller fångar på rymmen så här, alltså, eller snälla datanördar. Jag slutar aldrig fascineras över det. Jag blev mer så här lite klappa på huvudet imponerad av att men titta här, 50 Cent försöker ändå. Han tar på sig den här Svensson-tröjan och den här glasögonen och ska spela bästis med Sylvester Stallone. Och han gör det ändå. Jo, men skulle någon i Coldplay göra det? Eller då främst, vad heter han, Chris Martin? Då hade det känts. Nej, men här... det ligger väl inte riktigt i rockstjärnornas natur att röra sig över till film. Eller gör det? Det är väl främst egentligen just hiphoppare som gör det. Ja, men och kanske för att de har varit bra. Alltså, det finns ju ändå sång... Alltså, ja, alltså... Jag vet inte. Det är ju folk som har gästspelat. Men det blir stolpigt. Det blir på samma sätt som när basketspelare eller andra idrottsmän hoppar in och spelar sig själva. Liksom. Att medans... jag vet inte. Du menar att hiphoppare är bättre på det än en basketspelare? Du ser en skiljlinje där som ändå är två... Ja, och hiphopstjärnor är bättre än Madonna. Hiphopstjärnor är bättre än... Vad har vi vad heter han? Nu, det enda som dyker upp i mitt huvud är Kalle Morenius. Och har han ens gästspelat i en film? Eller får han bara skit utan att ens ha gett sig in på det äventyret? Men ja, det finns något där. Ja, det känns som en väldigt väl, inte så underbyggd teori riktigt. Nej, men det är någonting. Nej, men jag har den precis. Men det är ändå någonting jag har tänkt på länge för mig själv. Förstår du? Alltså, jag blir ofta imponerad. Det finns, vad heter han som brukar vara med i Fast and the Furious-filmerna? Ludacris kanske. Ja, klockren, skitbra liksom. Ja, men sen, men tänk RDCA, eller vad han heter, med andra filmer. Du menar Rissa? Gör jag det? Jag tror det, från Wu-Tang Clan. Ja, precis. Han är skitbra. Jag såg honom, han var med mycket i Californication-tv-serien. Han bara, Och sen har vi faktiskt en som är jävligt duktig faktiskt, som vänta, nu ska jag komma på vad han heter. För han är med i fan. Han är med i The Woodsman och spelar polis. Mos Def. Ja, du ser. LL Cool J, Ice-T har gjort bra roll efter bra roll. De är ju typ skådespelare idag. Ice Cube för fan, som gick från South Central, det första fucking hiphopbandet, och gjorde deras Boys in the Hood och bara landade den. Men då handlar det ändå om The Hood. Men sen har han spelat snut, han har spelat skurk. Det är en hel grupp där som funkar betydligt bättre. Alltså deras rollprestationer klår Madonna i vita, som hon trodde att hon skulle bli Oscar nominerad för. Madonnas bästa sådana roll är i Tjejligan, heter den så, League of Their Own, den här Penny Marshall-filmen med Tom Hanks. Fin film faktiskt. Alltså... Ja, den har jag sett någon gång på TV, den tycker jag också är fin. Ja, den är fin. Men hon är även med i, om jag ska säga typ en Madonna-film, man inte får säga typ den här filmen hon är med Guy Ritchie och sånt, så tänker jag alltid på den här filmen hon gjorde med Patricia Arquette, Susan Varero, nej. Nej, fan vad jag tappar alltså. Warren Beatty. Dick Tracy, ja. Ja, precis. Ja, men där har du ett bra exempel. För jag kommer ihåg när den kom, Dick Tracy. Och vi ville alla tycka om den. Jag var och såg den med min syster. Den, alltså, jag vet inte om jag eller hon hade inte fyllt 12. Vi såg det sent en kväll. Och det var lite spännande att åka hem med penna, du vet. För vi hoppade på fel och var tvungna att gå av snabbt i Älvsjö. Och jag var typ lite rädd nu för att vi skulle råka ut för våld. Min syster var inte lika rädd, hon är ett år yngre. Och tjej, de är ju inte lika rädda faktiskt. Men när jag såg den så kom jag ihåg att det fanns en besvikelse. För Madonna var för mycket Madonna, förstår du? Och det är ju inte de här, det är inte Ice Cube, Ice-T. De går in i filmuniversumet. Precis som Arnold Schwarzenegger och Sylvester Stallone fortfarande tycker det är kul. Alltså Madonna är mer Bruce Willis. Rapparna är mer Stallone och Schwarzenegger. Kanske främst då Schwarzenegger. Ja, men för att stanna upp vid Dick Tracy. För jag har bara sett den någon gång sedan matinétid på femman, du vet, när jag var yngre. Är inte den jävligt häftig med det här att de... har använt make-up och allting. Lite lik Sin City. Ja, kanske ännu mer så, idag. Alltså, då fanns det inget att jämföra med. Då hade man ju inte det här eviga CGI-effekterna att brottas med. Så då var det ju främst att storyn landade inte. Alltså den berörde inte eller roade inte så mycket. mycket som världen hade hoppats. Men jag såg också någon trailer av Dick Tracy och blev så här, fan, jag vill se om den här. Al Pacino är makead, alltså som cartoons. Ja, precis. Ja. Jag tänker direkt på det att jag skulle se Al Pacino igen. Då. Jag skulle vilja se Rodriguez göra en ny Dick Tracy på samma sätt som han gör Sin City. Ja, Sin City som aldrig... Som aldrig kommer. Det ska komma nu. Det finns ju ett fast datum. Jo, men det skulle ju komma nästa år. Tre år nu eller någonting. Ja, eller nu blir det fem nästa år. Höst, precis, ja. Så jag tror, nu satte jag upp mig på Dick Tracy på bibblan. Så när den kommer ska jag faktiskt ta se. Ja. Jävligt trevligt. Ja, men vad tyckte du allt som allt då? Om du är klar med mina punkter och så, Gustav. Allt som allt, den här filmen, Summa Kardemumma. Lever den upp till de här 80-tals actionfilmerna? Eller, för jag själv personligen tycker att den var rätt bara... Inte ett sägande. Nej, men jag tycker den lever upp till Nowhere to Run med Jean-Claude Van Damme. Det vill säga eller Chuck Norris. Nej, Chuck Norris vill jag inte blanda in alltså, för, och där har jag knappt sett eller. För det enda bra med Chuck Norris-filmerna från den tiden är affischerna. Sätter man på de filmerna så känns de typ som MacGyver eller någon annan så här. Affischerna, alltså, jag minns ju bara från videobutikerna. Massa fula omslag med bara så här foton på att han sparkar högt och en liten unge sparkar högt. Nej, men det fanns det där. Affischerna var ju coola på 80-talet. Det hade kunnat vara en annan punkt. Levde den upp till 80-talsaffischerna? Och det tycker jag inte den har gjort, för jag har inte ens lagt märke till den. Men då fanns det några coola så här Rambo-aktiga vad heter Mission-filmerna med Chuck Norris? Mission in action är det. Mission in action. Är det inte Missing in action? Ja, förlåt, såklart. Varför skulle det vara Mission in action? Fast okej, bra paroditeln. Till Tropic Thunder uppföljaren. Vad sa jag? Mission in action. Ja. Jag tror inte det är grammatiskt korrekt ens. Men... Nej, men därför var det roligt. Nej, men alltså mitt största problem då kan jag då avslutningsvis säga om Escape Planet. Jag den hade ändå säkert hög budget. Jag tror den hade en budget knappt 100 miljoner, kanske 70-80 miljoner någonting. Hade ändå stora skådespelare sånt. Men jag tyckte filmen hade en väldigt tv-serie-look. Den kulisser och allting kändes väldigt billigt. Det var en jätte... Och de utnyttjade ju inte fängelsemiljön. Vi människor älskar ju fängelsemiljön. Nyckeln till frihet är den populäraste filmen på IMDb. Och vi gillar fängelsemiljön. Men här får vi inte det på något sätt. Alltså... den nyttjar inte möjligheten alls där. Nej men för det kändes lite som att de hade spelat in den i de utrymmena så fanns det hans runt omkring studion typ nästan. Ja. Alltså här har vi en toalett här ni kan spela någonting. Alltså det kändes alltid så här, hade det varit en Bruckheimer film från sen 90-tal regisserad av John Woo eller regisserad av Michael Bay så tror jag man hade som The Rock som hade känts väldigt pampig och stor och väldigt så här påkostad. Så hade den här filmen nog då kan kännas också men nu märkte jag bara att det kändes så billigt att bara sitta där i biosalongen och titta på den här filmen. Det kändes som att nästan som att titta på en svensk produktion, som att kolla på typ någon av de här livvakterna, tredje vågen filmerna. Det känns väldigt som att vart har budgeten gått riktigt, så kände jag. Ja, precis. Och för jag blev nästan förvånad också, för det är en scen inspelad i New Orleans tror jag när de fångar in Sylvester Stallone och de drogar honom och tar honom. Så är det ändå på en gata full med den här Mardi Gras-paraden och sådär. Där känner jag att, oj, här får vi plötsligt en scen som inte utspelar sig i tv-seriekulisser med tre karaktärer. Ja. Det var liksom enda gången i filmen där man fick en textur av verklighet eller fick en textur av liksom, fan, någonting som kostade pengar. Ja, och främst i fängelset som sagt. Alltså inte ens... Det känns nästan som att matsalen... De är typ bara i matsalen och i sina glasburar som ska vara något så här futuristiskt. Men det håller... Alltså, det landar inte heller riktigt. De här vakterna i så här Power Rangers... Alltså så här svartmålade Power Rangers-kostymer. Alltså det ser ut som att någon har gått en så här en soft air gun-klubb och lånat lite skydd och sånt och sprayat det svart. Det ser också ut som något taget från typ en Josef Fares action-kortfilm från sen 90-talet. Ja, eller att det ska vara lite snyggt så här, V for Vendetta-aktigt. Ja, men det funkar. Tänk att liksom Vinnie Jones fick ta på sig de här jävla skydden och skit varje dag för att spela in sina scener. Alltså det är för mig helt ofattbart, för jag tycker det är bara det känns så här plastigt allting och liksom verkligen så här billigt tv-serie typ. Vad var Vinnie Jones yrke innan han blev skådis? Fotbollsspelare. Ja, men du vet ändå. Ja. Vad för typ av cancer har Vinnie Jones? Ja, precis. Det är någonting nu. Där one-uppade jag dig, Gustav. Du försökte slå ner mig med sportkunskap, men jag slog tillbaka. Satte dit dig med medicinsk kunskap. Ja, du satte ju inte dit mig, men jag tänkte mig se att du hade kunnat missa det. Eller så tänkte jag att folk kan ha glömt det här. För att han ändå blivit en sån här biroll man ser. Alltså som så här, han är ju också en av få skådisar som... Eller få sportmänniskor som har varit kända som lyckas bli en så här fast, ofta så skurk liksom. Han gör sin grej, men han gör ju lika bra som många som har gått filmskolor och jobbat på fik och försökt verkligen slå igenom. Så att det är en... han tillsammans med Jason Statham är ju så här två skådespelare som är så perfekta när de är i händerna på Guy Ritchie. Mm. Men sen så känns det som att de gör bara svaga kopior av det när de är med i amerikanska filmer. Ja, men jag tror inte så här, jag tror inte Vinnie Jones någonstans vill göra mer än så. Jag tror han bara tycker det är kul att göra det han kan. Jag tror inte han är så här, varför kastar inte någon mig, varför kastar inte Polanski mig någon gång? Vad beror det på, det svinet? Jag tror inte han tänker så, utan han vill bara göra det här bara, grejen. Jag tror han bara är jävligt glad över att han kan casha in som han gör. Ja, men det är det jag menar, alltså, och att få, och även det roliga med att bara, ja, jag får spela in filmer där jag får ganska mycket sentid som jävligt arg skurk liksom, som får slå Stallone med en batong. Det måste vara jätteroligt. Det är få fotbollsspelare som väntar sig det efter fotbollskarriären är slut. Okej, men en sista fråga då till dig. Vilken svensk fotbollsspelare tycker du borde ta upp en karriär som skådespelare och skulle gjort det bra? Olof Mellberg. Ja, varför inte? Men inte han så lite typiskt svensk och lite... Nej, men han har sitt skägg. Vinnie Jones är ändå brutal. Nej, men Olof Mellberg, men han ska nog inte ha så mycket dialog. Men som en tyst... du vet den här som finns i filmen ändå, tysta skurken som känns otäck just för att han aldrig säger något. Jag kan inte mycket om fotboll ska säga, men jag tycker att Olof Mellberg känns... Han skulle vara så rådvill i sina roller. Alltså han skulle vara stirrig med blicken. Jag tror inte han skulle klara av pressen. Och nej, han är för snäll. Nej, men ska vi blanda in det tänket, då är det väldigt svårt att svara på någon fotbollsspelare överhuvudtaget. Men vilken svensk fotbollsspelare som har spelat i landslaget hade tyckt att det var roligast att vara med i filmer? För det finns ett enda givet svar. Vi ska se om du kan det. Jag gissar, jag kommer svara. Först kommer jag gissa på en grej, jag tror det. Sen kommer jag säga den roliga gissningen. Jag tror du syftar till Zlatan, men jag kommer svara Håkan Mild. Nej, fan, nu var du ute och cyklade. Anders Svensson, mittfältan, som är tillbaka i Elfsborg, som även har spelat flest landskamper av alla någonsin, men ingen förstår men, varför. Och han är ju känd, förutom att han en gång svarade, jo, många förstår varför. Han har ändå gjort de här små avgörande inhoppen i vuxen ålder. Men skit, vi ska inte prata fotboll på det sättet. Men han älskar ju film. Det är lika känt som han kallas taco. För att han en gång för typ 12 år sedan svarade, vilken är din favoritmat? Så svarade han taco. Och därför har han blivit taco Anders. Men lika känt är att han är den som bara tittar på film, du vet. Alltså på ledig tid. Han går inte på strippklubb. Han är ju svensk. Han är svensk, men inte lik. Han är svensk på sätt att jag känner att Olof Mellberg är svensk. Men han skulle inte hugga ved lika bra som Olof Mellberg. Nej, och han hade älskat att få vara med på film. Betydligt mer än Olof Mellberg. Det är övertygad om. Ja, att spela någon så här skumtipsare typ i en Beck-film. Ja. Och Zlatan, det är så här. Ditt Zlatan-svar var ju som att man svarar Zlatan på allt. För att, du vet, man lever sin. Jag tror inte han skulle bry sig om det. Zlatan skulle mer bry sig om att få vara med och designa ett tv-spel. Efter karriären. Typ att få vara med och täppa till de hål som finns på så här FIFA. Vad heter det kändaste fotbollsspelet? FIFA 14. Ja. Och nästa år heter det FIFA 15. Ja, ja precis. Det är inte så svårt att komma ihåg. Nej. Jag har faktiskt börjat gilla FIFA ska jag säga. Jag har aldrig varit en fan av fotbollsspel, men jag spelade senaste FIFA just FIFA 14 på PlayStation 4 och hemma hos min bror. Jag tyckte fan det var rätt kul ändå. Alltså, och då måste det vara så roligt. För jag har inte spelat FIFA sedan 2004. Och det, jag har en av mina bästa vänner som jag spelade med då, som säger så här: Gustav, vi måste köra det här nu liksom. Du måste köpa en du måste köpa så att du kan börja lira det här, för att du kommer tycka att det är fantastiskt. Det har ju hänt såklart rätt mycket på 9 år med de där spelen. Ja, och sen så körde mycket förra hösten när jag bodde hos min bror några veckor, så körde vi mycket så 2 mot 2. Mm. Och det blir fan rätt roligt. Sen det är ändå också lite löjligt när man sitter och tänker på att de här människorna som gillar att kolla på sport, nu sitter och leker fotboll. Det blir löjligare på ett sätt än att spela Super Mario, som bara är som någon abstrakt fantasi, interaktiv konstsak man håller på liksom. Jag förstår, folk spelar fotboll och sitter och tänker att nu är jag Zlatan och nu ser. Ja, men vad gör alla ni datanördar när ni spelar de här seriösa våldsspelen? Alltså, det är samma grej. Jo, men det håller jag med om att det också. Men det tror jag blir mera. Nu spelar inte jag de här seriösa våldsspelen så mycket, men om någon spelar exempel Call of Duty, så tror jag det mer blir en sport av det. Man tänker inte att nu är jag en marin, The Marine Corps här, som springer runt och ska skjuta kameran. Men det gör man ju inte när man spelar FIFA heller. Man mest njuter av. Vet du varför jag lite slutade spela FIFA? Nej. För att jag gjorde ju ofta så här. Nu försöker vi spela matcherna som var liksom, alltså så här, hela VM-turneringen. Men folk lägger alltid av. Så var det redan när jag var barn och hade OS-turneringar på gården. Du vet, så här, springa 2 varv runt gården. Jag vill ha massa statistik. Men folk slutar, och speciellt om de förlorar 2 gruppspelsmatcher. Så vill ingen gå över och bara vara domaren och sådär. Och det är alltid jag tycker var trist. För att jag är en bra förlorare på det sättet. Jo, men alla, det är så här, alla typ som spelar FIFA vill ju få passen längst fram, för de som får springa fram och göra mål. Men det jag fascinerat av, och jag har aldrig riktigt fått klarhet om detta funkar, men jag skulle vilja spela i ett lag där man är 10 personer på planen, ska sin dator i målvakt då. Men man är 10 pers och så har man sin position. Och man kan inte byta gubbe. Så att om jag är vänsterback, så är jag vänsterback hela matchen mot ett annat lag med 10 spelare. Och så ska alltså en av oss är lagkapten och skriker på oss liksom i en mikrofon. Du vet. Så vill jag. Så jag vill liksom bara ha ansvar för mitt område som vänsterback. Och inte behöva, du vet, passa alla på att bli gubbar. Det tycker jag är lite fascinerande att spela fotboll. Men det är inte det folk vill. Folk vill ju bara upp så att jag blir Zlatan. Så jag kan springa fram och göra mitt mål och sen kolla på 2 repriser av det. Ja, men ja, folk och folk. Men säkert många, precis. Det är därför, alltså de flesta, därför de aldrig spelar klart mina turneringar. Men det finns guldkorn. Det finns guldkorn som inte vill. Jag hade velat vara högerytter till exempel. För jag har alltid varit det i hockey och fotboll när jag spelar. Från Makarov, gamla Sovjet i hockey, till någon jävla holländare på 90-talet i Arsenal. Ja. Och jag hade valt att vara back på något sätt, bara för att jag skulle uppoffra mig. Okej, jag behöver inte vara längst fram eller mittfält. Det är okej, ta de platserna. Jag kan vara back här bak. Det är helt okej. Jag behöver inte göra mål. Jag är vuxnare än vad ni är. Vi kan inte prata mer om det här. Det här känns jättetråkigt för många. Nej, men jag ska säga en sak bara. Jag fick faktiskt ett Facebook-meddelande under vårt samtal nu av en kompis som heter Drasen. Som tyckte att han skulle få vara med i våran podcast och snacka om sitt nya filmprojekt han har. Så istället för att han ska få vara det, eller kanske han också kan få vara någon gång, men så kommer jag bara tipsa alla om att på den här sidan då, Indiegogo.com, som är en sån här Kickstarter-liknande sajt, så har han ett projekt, ett långfilmsprojekt som heter 517. Det är en skånsk filmare som heter Drasen, som jag och Gustav känner. Och han har något Kickstarter-liknande projekt där han söker pengar till en långfilm han ska göra. Så om ni är lite intresserade av det här. Ja, och jag kan pitcha långfilmen också, för jag gillar den verkligen. Han kommer spela in den här. Den utspelas på ett tåg mellan Malmö och Stockholm. Den resan tar på riktigt 5 timmar och 17 minuter, varav titeln. Och det handlar om en tjej och en kille som träffas på tåget och upptäcker att de är på väg till samma bröllop för att stoppa det, men av olika anledningar. Så det är en slags romantisk komedi eller kärleksfilm som kan bli riktigt skoj. Han kommer alltså spela in den här filmen på samma tid, alltså 5 timmar och 17 minuter. Och han har gjort det här tidigare med kortfilmer, så att det är absolut ett projekt. Men vad jobbigt om då att tåget blir försenat. Kommer filmen fortfarande kunna heta 5:17 då, eller måste han ändra titeln? Jag tror då kan den fortfarande heta 5:17 och de kan tacka så här gudarna för att de fick lite extra tid. Eller inte, det kommer så här sega ner. Jag tror nämligen det här filmteamet kommer fixa det här på 5 timmar och 17 minuter. Och det är värt att stödja. Vi får väl länka. Vi länkar på. Ja, vi länkar på vår Facebook till det. Och det heter då 517 projektet, och finns på Indiegogo.com. Den här podcasten finns på iTunes.com. Den finns på tittarnasnackar.se och den finns på filmfilms.se. Gillar du sedan på Facebook, då kan ni till exempel få den här och länken till den här, det här filmprojektet. Eller bara häng där och kommentera saker vi skriver eller skriv saker själva. Det tycker vi är kul. Tipsa gärna vänner och bekanta om oss. Och vad är det vi kommer prata om nästa vecka, Gustav? Det blir väl The Hobbit 2. Precis, det blir andra filmen då i The Hobbit. Äntligen kommer vi få se Micke Persbrandt. Det kommer bli jättekul. Det blir nästa vecka. Tills dess säger jag hej då, Gustav. Hej!